ที่คนมันจะดีคือยังตามPola tata tata Linda dong kenyataan Ha holongan Ha holongan Bahagia na Rohaku Tata, linda dong kenyataan.